trecute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum, împotriva simptomelor menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM prezintă Voltaj, super concertul aniversar și lansarea albumului ca la 20 de ani. Pe 27 noiembrie de la ora 19:30 la Sala Polivalentă din București. Voltaj, ca la 20 de ani. Bilete disponibile pe belete.ro, myticket.ro, bilete.ro și iabilet.ro. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Atacul de la spitalul Săpoca lasă în urmă și a cincea victimă. Managerul spitalului demisionează, iar Ministerul Sănătății anunță că va depune plângeri penale împotriva cadrelor medicale. Protest spontan la spitalul de boli infecțioase din Brașov, iar liderii coaliției de guvernământ încearcă să stabilească azi dacă această coaliție mai există sau nu. Jurnalul de prânz începe acum cu datele meteo. Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul este variabil în zonele montane și mai mult senin în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade. În capitală, la această oră, sunt 28 de grade. Cerul se va menține senin, iar maxima va fi de 32 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Demisie după atacul mortal de la spitalul de psihiatrie Săpoca, acolo unde un pacient a omorât alți 5 și a rănit 8. Ultima dintre victime a murit noaptea trecută la spitalul bucureștean Floreasca. În urma raportului făcut de corpul de control al ministrului sănătății, managerul spitalului și-a predat funcția. Locul său va fi luat temporar de directorul financiar. Ministrul sănătății Sorina Pintea spune că va depune plângeri penale împotriva medicului de gardă și a asistentelor pentru neglijență în serviciu. În urma acestui caz, ministerul anunță controle în toate spitalele de psihiatrie din țară. Noi am finalizat ancheta privitoare la acest caz, dar controlul începe abia acum. Controlul va continua la toate spitalele de psihiatrie care au incluse compartimente de măsuri de siguranță, dar și la spitalele de psihiatrie din țară. De asemenea, vom verifica modul în care a funcționat Consiliul de Administrație al spitalului. Între timp, atacatorul a fost reinternat în același spital. Decizia a fost luată de Tribunalul Buzău. Acum, specialiștii vor încerca să stabilească dacă el a avut discernământ în momentul atacului. Cât privește organizarea din spitalul Săpoca, ministrul Sorina Pintea acuză un lung șir de nereguli. Cu detalii din ancheta ministerială vine Liliana Nicolae. Bărbatul s-a internat la Săpoca joi noapte. În momentul în care s-a deplasat de la camera de gardă, unde fusese consultat, și spre garderobă, a făcut o criză convulsivă. Povestește ministrul sănătății Sorina Pintea. Lucru care a determinat-o pe doctorița care era de gardă să-l interneze într-un salon cu supraveghere. După un timp, pacientul a fost mutat într-un salon unde nu necesita supraveghere, fapt neconsemnat în foaia de observație. 14-15 ore n-au fost probleme. Pacientul era liniștit, cooperant. Vineri a fost vizitat de fratele lui. Totul era în regulă, chiar se punea problema externării. Vineri seara însă... I s-a administrat tratamentul, dar, repet, eu am văzut doar vitaminele administrate, altceva nu am văzut, nu e consemnat în foaia de observație. Iar la 1.45 în salon, cu el, în pat cu el, este adus un alt pacient. Din acel moment, în salonul 206, au fost 6 paturi și 7 pacienți, deși în alte saloane erau paturi libere. Directorul Spitalului de Psihiatrie de la Săpoca, Viorica Mihalascu. Atacurile au fost foarte rapide. În primul salon, pacienții nici măcar nu au reacționat. Atacul ar fi durat în jur de 2 minute. Atacatorul a sărit apoi pe geam și a fost prins în curte de un polițist. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Protest spontan azi în curtea Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov. Angajații spun că nu li s-au acordat zilele de concediu prevăzute în contract și sunt nemulțumiți de sporuri. Cristina Nica ne aduce detaliile. Zeci de angajații Spitalului de Boli Infecțioase și-au întrerupt activitatea și au ieșit în curtea instituției pentru a protesta. Aceștia reclamă faptul că nu le-au fost acordate toate zilele de concediu din contract, mai exact 30 plus alte 8 pentru lucru în mediu periculos. Angajații de la Infecțioase sunt supărați și de faptul că primesc același spor de 15% ca alte cadre medicale din alte spitale care nu au același risc de îmbolnăvire. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Liderii coaliției de guvernământ Viorica Dăncilă și Călin Popescu-Tăriceanu stabilesc la această oră dacă mai conduc sau nu împreună guvernul. Președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a somat-o pe doamna Dăncilă să facă o restructurare a guvernului și să prezinte în Parlament în cel mult 2 săptămâni un nou program de guvernare. Premierul a respins cererile. De altfel, președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu caută susținere pentru prezidențialele din această toamnă. Solicitărilor ALDE li s-au alăturat și cele ale Pro-România. Președintele acestui partid, Victor Ponta, spune că Viorica Dăncilă riscă să rămână singură pe scena politică dacă nu înțelege că doar un candidat comun PSD-ALDE Pro-România ar putea avea succes la alegerile prezidențiale. Dacă vine la 2 septembrie cu o restructurare radicală a guvernului, cu un alt program realist de guvernare și cu o reformă radicală a administrației, o să votăm pentru, dincolo de aceste lucruri pe care doamna... Pentru un nou guvern. Da, pentru un nou guvern cu un nou program de guvernare. Din care să faceți parte? N-am discutat așa ceva pentru că noi nu vrem la guvernare. În cazul în care doamna Dăncilă nu dorește nici restructurarea, așa cum a declarat, nici modificarea în Parlament a programului, atunci se pune problema inițierii unei moțiuni de cenzură? Noi nu avem numărul necesar de parlamentari pentru a introduce doar Pro-România o moțiune, dar eu cred că și USR-ul și PNL-ul nu o să poată să-și permită să țină un guvern care, în mod sigur, face foarte rău pentru viitor. Liderul Pro-România, Victor Ponta, în dialog cu Anca Grădinaru. Sâmbătă este programat congresul pentru lansarea oficială a candidatului PSD la alegerile prezidențiale. Candidatura anunțată până acum este cea a Vioricăi Dăncilă. Sunt sau nu trotinetele electrice vehicule ce îi obligă pe posesorii lor să obțină un permis de conducere? Subiectul revine în discuție după ce la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc primul accident mortal ce a implicat o trotinetă electrică în România. O femeie din Constanța ce conducea un astfel de vehicul pe un drum național a fost omorâtă într-un accident cu un autoturism. Femeia nu purta vestă reflectorizantă și nici trotineta nu era semnalizată așa cum trebuie. Elena Blănaru cu detalii. În cazul accidentului din Constanța, polițiștii au deschis un dosar penal in rem. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție, Andreea Munteanu, spune că femeia circula în mod neregulamentar pe drumul național 22. Se deplasa nu foarte aproape de marginea drumului, circula în aceeași direcție de mers cu autoturismul, iar legislația spune că ar fi trebuit să circule în întâmpinarea vehiculelor. Circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice nu este reglementată. Acest lucru reiese dintr-un răspuns oficial al Direcției Rutiere oferit comunității celor care folosesc acest mijloc de deplasare. Am stat de vorbă cu Dan Andrei Drăgan, reprezentantul We Are Electric, cea mai mare comunitate de vehicule electrice. Anul trecut mi s-a dat un răspuns de către brigada rutieră că avem voie să circulăm doar pe carosabil, nu pe trotuar, pentru că trotuarul este pentru pietoni, iar anul acesta, când i-am întrebat din nou, n-au mai vrut să ne mai dea același răspuns și ne-au spus cumva că nu existăm în lege. Prin urmare, putem să considerăm că suntem ilegali sau, neavând nicio restricție, putem să circulăm și pe trotuar, având grijă să nu lovim pietonii, sau putem să mergem pe carosabil, respectând regulile de circulație ca un vehicul ce se deplasează pe carosabil. Pentru a clarifica lucrurile, liberalul Sorin Moldovan a înaintat la Senat un proiect de lege prin care este definită trotineta electrică. Am decis să definim trotineta electrică ca fiind vehicul cu 2 sau 3 roți, a cărei viteză maximă prin construcție nu depășește 40 de km la oră și care este echipat cu un motor electric, a cărei putere nominală continuă maximă nu depășește 2 kW. Nu mi se pare normal să ai nevoie de permis auto pentru a conduce o trotinetă electrică. Însă, ce este important este ca acești utilizatori să respecte aceleași reguli ca și bicicliștii. Deputatul Sorin Moldovan afirmă că încă mai pot fi aduse îmbunătățiri proiectului, așa că invită la discuții și reprezentanții comunităților de vehicule electrice. Prezentatoarea de televiziune Mariana Zaharescu a murit ieri la vârsta de 87 de ani, anunță conducerea TVR. Era supranumită vocea de aur a celebrei emisiuni Teleenciclopedia. Alături de Sanda Țăranu, Florian Pitiș sau Adela Mărculescu, Mariana Zaharescu a dat voce mai multor sute de documentare despre natură, artă, istorie, știință și tehnologie timp de câteva decenii. În sudul continentului asiatic trăiește cel mai rar animal, care din antichitate a prețuit mai mult decât greutatea lui în aur. Mariana Zaharescu a lucrat mai întâi la radio, iar ulterior a ajuns la televiziunea română. Emisiunea noastră s-a terminat. Teleenciclopedia este una dintre cele mai longevive emisiuni de televiziune din România. Ea a fost difuzată pentru prima oară pe 22 mai 1965. Melodia de pe generic, care s-a păstrat și în prezent, este un fragment din Moment muzical semnat de compozitorul Nicolae Chirculescu și înregistrată în 1965 de marele pianist Dan Grigore, alături de orchestra radio condusă de Iosif Conte. Jurnalul de prânz Europa FM Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, FCSB a mai epuizat o variantă pentru postul de antrenor. Ultimul tehnician contactat de vicecampioana României, Costel Enache, era așteptat astăzi la București pentru negocieri, însă Gigi Becali spune că antrenorul lui Hermannstadt nu-i mai răspunde la telefon. Clubul sibian nu a fost de acord cu plecarea lui și, potrivit regulamentului, Enache ar fi trebuit să dea înapoi jumătate din salariile primite la Hermannstadt pentru a putea semna cu o altă echipă. FCSB rămâne astfel sub comanda antrenorului interimar Virgil Andronache, care va sta cel mai probabil pe bancă și la meciul de joi cu Vitoria Ghimaraes din prima manșă a play-off-ului Europa League. Amintim, roșialbaștri au pierdut ieri 1-2 acasă cu Poli Iași și au suferit a patra înfrângere consecutivă în Liga 1. Mirel Rădoi a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care se va baza la debutul calificărilor pentru Euro 2021. Tehnicianul Naționalei de Tineret a trimis convocări de principiu pentru 7 stranieri. 4 dintre ei, Alex Pașcanu, Denis Drăguș, Vlad Dragomir și Adrian Petre, au făcut parte și din generația trecută cu care România a ajuns anul acesta până în semifinale la Euro. Ceilalți jucători din străinătate avuți în vedere de Rădoi sunt Andrei Rațiu, Mihai Dobre și Vladimir Screciu. Naționala de Tineret debutează în viitoarea campanie de calificare la 10 septembrie, când va întâlni Danemarca în deplasare. Simona Halep se menține pe locul 4 mondial. Nicio schimbare în fruntea clasamentului, lidera Naomi Osaka este urmată în continuare de Ashley Barty și Carolina Plișcova. Elina Svitolina a urcat două poziții până pe 5, în timp ce câștigătoarea turneului de la Cincinnati, Madison Keys, a revenit în top 10 pe poziția 10-a, după o ascensiune de 8 locuri. 13 și aproape 12 minute, atât la știri pentru moment. Europa Express în continuare cu Sorin. Mulțumim, Iuria, pentru știri. Ora aceasta ne întâlnim și cu Sia, Never Give Up. Și avem un clasic, Smokey, Living Next Door to Alice. Din muzica de azi, Jonas Blue, Wild. Rămânem și astăzi până la ora 14 în Europa Express. Yo, man. Yo. Open up, man. What do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom door. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you pretty girl, my access to your villa. Trespass on a witness, all of you clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the winner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a hotel, a baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? She knows that she really not the right for Vicks. I never used to see her make the jig a low flex. As far as else to favor you in the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she a go bring a whole heap of things up from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick for your hands, no off it up. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter.